Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. Jest niedziela, 19 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ukraińskie sankcje są częścią globalnego nacisku na Rosję, podkreśla prezydent Wołodymyr Zełenski. Budowa nowej jednostki wojskowej w Oleksku zacznie się już w kwietniu, mówi szef MON-u. Na Zamku Królewskim na Wawelu można już oglądać szkic hołdu pruskiego Jana Matejki. Szkic nieco różni się od oryginału. Całkiem inaczej przedstawione zostało wyobrażenie Stańczyka. Prezydent Ukrainy zatwierdził sankcje wobec 300 osób cywilnych i 141 firm z Rosji, Iranu i Syrii. Wśród osób objętych sankcjami jest syryjski dyktator Bashar al-Assad. Wołodymyr Zełenski podpisał odpowiedni dekret potwierdzający restrykcje zaproponowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To ponad 400 osób i firm, większość z nich to Rosjanie. To przemysł obronny państwa terrorystycznego, ale to także osoby z Iranu i Syrii, które pomagają w sianiu terroru. Dogłębnie badamy każdy z naszych kroków w kwestii sankcji. Ukraińskie sankcje są częścią globalnej presji na Rosję. Wszyscy ci, którzy produkują broń, używają przeciwko Ukrainie, którzy pomagają Rosji w agresji, w szczególności dostarczając drony i którzy wspierają niszczenie przez Rosję prawa międzynarodowego na świecie mogą być jedynie marginesem. Na liście podmiotów prawnych objętych sankcjami są głównie firmy rosyjskiego sektora obronnego, m.in. koncerny zbrojeniowe, a także zakłady samochodowe, stocznie i centrum kosmiczne. Na czarną listę Ukraina wpisała 16 firm irańskich oraz 3 firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sankcje przewidują m.in. 10-letnie zamrożenie aktywów i zakaz podróży na terytorium Ukrainy, jak również zakaz udziału w prywatyzacji i kupnie ziemi. W kwietniu zacznie się budowa jednostki wojskowej w Olecku, zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Wicepremier spotkał się z mieszkańcami w ramach trasy PiS Przyszłość to Polska, a jednym z tematów były kwestie bezpieczeństwa. Zaczniemy szybko, dlatego że szybko chcemy uzyskać efekt w postaci jednostki wojskowej. A nie będzie to byle jaka jednostka wojskowa, bo to będzie dywizjon, który będzie wchodził w skład pierwszej warmińskiej brygady artylerii. Dowództwo tej brygady mieści się w Węgorzewie. Dlaczego artyleria? Dlatego, że doświadczenia z Ukrainy pokazują wprost, że artyleria sprawdza się. Rząd chce rozmawiać z Polakami o bezpieczeństwie, mówił podczas spotkania w Jedlni Letnisku poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Podkreślił, że najważniejszymi zagadnieniami są bezpieczeństwo militarne, energetyczne i żywnościowe. Chcemy też rozmawiać z państwem w całej Polsce, nie tylko skupiać się na tych miejscach, gdzie akurat są nasi liderzy, bo przed nami wybory, jak wspomniałem, i to będą wybory, w których będziemy podejmować bardzo ważne decyzje. Być może najważniejsze wybory po 89 roku. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują objazd po kraju w ramach trasy Przyszłość to Polska. W ten weekend spotkania dotyczą bezpieczeństwa i energetyki. Do piątku uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Adam Chlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej mówi, że na kolejne edycje wpływa po kilka tysięcy prac, zarówno od uczniów szkół ponadpodstawowych, jak i od studentów. Mamy 4 kategorie. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych mamy kategorię plastyczną, literacką i konkurs na tekst piosenki, a dla studentów stacjonarnych do 26 roku życia konkurs na napisanie scenariusza lekcji pod znamiennym tytułem Katyń pamiętamy. Współorganizatorem i patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. Wyjątkowy szkic hołdu pruskiego Jana Matejki mogą zobaczyć zwiedzający Wawel. Od wczoraj na Zamku Królewskim prezentowany jest pierwowzór znanego dzieła mistrza. Olejny szkic został wypożyczony od prywatnych właścicieli. Dzieło nigdy nie było pokazywane na żadnej wystawie, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Wawelu. Szkic nieco różni się od oryginału. Całkiem inaczej przedstawione zostało wyobrażenie Stańczyka. Nie ma kilku elementów, które znalazły się w tej wersji finalnej. Niektóre upozowania również postaci są nieco zmienione. Właściciele zdawali sobie sprawę również z tego, że no właśnie hołd pruski był dedykowany Zamkowi Królewskiemu na Wawelu, stąd nie było trudno przekonać ich, że w tym miejscu to dzieło może być eksponowane. Jak dodaje dyrektor Wawelu, historycy sztuki wiedzieli, że szkic istnieje, bo jego prezentacja dla cesarza Franciszka Józefa 150 lat temu została uwieczniona na fotografii. Oryginalny hołd pruski prezentowany jest w krakowskich sukiennicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słabe opady deszczu na wybrzeżu, minus 1 stopień na wschodzie, 2-3 w centrum, do 5 na północnym zachodzie. W dzień najwięcej słońca na wschodzie kraju, na zachodzie więcej chmur i tam, i nad morzem opady słabego deszczu. Termometry pokażą 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum, do 16 miejscami na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in this city. Don't voice in my pity, now let's get to the nitty gritty. Two reminds me of my first E. Like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. A sea of people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what you want and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos, this is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone, cause me and you are the same. Knowing you all my life, I don't know your name. The name is European Bob Sorty. Anyway, never dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. We were just standing at my tomorrow. It went on and on. We all smile, we all sing. We become heroes. Stars align. We all sing, we all sing. We were just standing at my tomorrow. It went on and on. We all smile, we all we sing. We become heroes. Stars align. We all sing. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes flowing emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. I see in soft focus, chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Wait, yeah. They could settle wars with us. If only they will, imagine the world's leaders on pills. Then imagine the morning after. War's causing disaster. Don't talk to me, I don't know you. This ain't tomorrow, for now I still love you. Hours fly over. Sail round, diamonds and pearls. Never seen so many big girls. Discover new worlds. Look at my watch, can't focus. Last 2 hours I lost. Every move fills me with a loss. All of life's problems I just shake off. Wait. Mad little events happen. Things map out and a few blue maddens like the toilets. Big beefy bounces out to reveal us. Geezers on ease and first timers. Kids on Whiz, darlings on Charlie. All come together for this party. All races, many faces, from places you never heard of. Where you're from, what's your name and what you want? Sing to the words, flex to the fat ones. Tribal drums, tribal drums. Sun's rising. Sun's rising. We all smile. Sing. We all sing. We were just standing there by tomorrow. It went on and on. We all smile. We all we sing. We become heroes, stars align. We all sing. Cause we were just standing there by tomorrow. It went on and on. We all smile. We all we sing. We become heroes. The stars align. Yeah. And the girl in the cafe taps me on the shoulder. I realise 5 years went by and I'm older. Memories smoulder, winter's colder. But that same piano loops over and over and over. The road shines and the rain washes away. Same Chinese takeaway selling shit in a tray. Stark all round, I walk down. Same sights, same sounds, new beast though. Solid concrete under my feet. No surprises, no trees. The world stands still as my mind sloshes round. The washing up bowl in my crown. My life's been up and down since I walked from that crowd. We were just standing there by tomorrow. It went on and on. We all smile. We all sing. We become heroes. The stars align. Yeah. Cause we were just standing at my tomorrow. It went on and on. We all smile. we all sing. We took up the hills, stars aligned, stars aligned, yeah. I'd like to dedicate this song, actually, to everyone who's on pills in this room. I love you. I know that sounds cheesy if you're not on pills. All right, you're listening to The Streets. That's Morgandy Bassman over there. Morgandy Bassman. Johnny John Machine. So Richie Fingers is still keeping it looped over. Richie Fingers on the keys. And of course the greatest soul voice I ever heard, Kevin Martrell. Mikey Skinner. Mikey Skinner. The Streets. Singing new, baby. It feels right. The music sounds better with you. Not in heaven. Love might bring us back together. I feel so good. Johnny Top Machine. Yeah, feels right. The music sounds better with you. Oh, oh, yeah, yeah. One more time now. Oh, love might bring us back together. Yeah. We were just standing. Oh, oh, oh. We were just standing. And the stars aligned. We were just standing. It went on and on. We all smile. We all sing. We took up the hills. Stars aligned. Stars aligned. Yeah. We were just standing there by the wall. It went on and on. We all smile. Yeah, yeah. We all sing. We could call it heroes. Stars aligned. Stars aligned. Yeah, yeah. We were just standing there by the wall. It went on and on. On and on. We could call it heroes. Stars aligned. Stars aligned. Yeah. Original pirate material. I think I'm to this. You're listening to The Streets now. Don't mug yourself. I think I'm to this. Yeah. I think I'm to this. Don't mug yourself. I think I'm to this. You're listening to The Streets now. Original. Don't mug yourself. Material. Original pirate material. Original pilot material. Original pilot material. This has got to be the loudest one of the night. Sweet. Don't bug yourself! Seriously, we really appreciate the support. Thanks. Thank you, good night. Happy birthday, Howard. No, nasze dzisiejsze spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Muszę zacząć od przechwalania się, a to dlatego, że no muszę Państwu powiedzieć, że byłem na tej trasie koncertowej, z której pochodzi właśnie to nagranie. To było ponad 20 lat temu, kiedy Mike Skinner pod szyldem The Streets nagrał swój pierwszy album. Chyba najlepszy, przy całym szacunku do reszty płyt w jego dyskografii, i wtedy wyruszył w trasę koncertową. Aktualnie przebywałem w Londynie i miałem przyjemność w nieistniejącym już klubie Astoria usłyszeć te wszystkie utwory na żywo. Dzisiaj z Nottingham, The Streets, Wake Become Heroes. Na, jak to się mówi, dobry początek naszego dzisiejszego spotkania, które zrealizuje Olga Szućko, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Do drugiej mamy czas na antenie, elektronicznie, tanecznie, weekendowo. Reason, let it. sparked a riot. Erase your energy. Go, go, quiet. Mi się wierzyć, powiem Państwu szczerze, że Rosin Murphy tylko nam chce narobić apetytu i zaznaczyć swoją obecność w nowej wytwórni, bo tak się stało. Podpisała kontrakt z Ninja Tune, zmieniła barwę, ale nic nie powiedziała więcej na temat na przykład płyty, która ma się ukazać, więc trzymajmy kciuki, bo to, co wyszło parę dni temu, cool, i to, co słyszeliśmy przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to myślę, że jest to bardzo dobry zwiastun. No bardzo często teraz na antenie programu trzeciego ten właśnie utwór, no ale przecież dlaczego mamy się dziwić, skoro tak to wszystko zostało pięknie zagrane, dograne, zaśpiewane, no i na pewno nieźle sprawdzi się na żywo. 19 minut po północy, już 19 minut niedzieli, 19 marca właśnie, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie elektroniczne, no to teraz na scenę zaprosimy Eda Solo, zaprosimy DJ-a Declina, no i teraz wiadomo, co się będzie działo. Yeah, man, I wish you a big bad cheddar, but leave you alongside Jungle K. I been come for mash of the place. Your love is all I want, baby. Me na me want. So love me like a flower flows. Me na me na me na me na. Your love is all I want, baby. Me na me na want. Your love is all I need. Bad boy, come again. We'll be right back. never fade away, it will never disappear. She have the thing where bless from up, and what she have, she have the bumper and the buffer, what she have, she just can't run out of that. Your love is all I want, baby. So love me like a flower flow. No tak, jeżeli do tańca i na scenę zapraszamy takich zawodników jak Ed Solo czy Decline, to inaczej być nie może. To twórcy i pionierzy, myślę, że gatunku musi być ragowo, musi być dżunglowo, musi być lekko breakbeatowo i drum and bassowo, bo do tego od wielu lat przyzwyczajają nas ci producenci, ci DJ-e. To ścisła czołówka, jeżeli chodzi o brytyjskie granie klubowe. Your Love, Ed Solo z Decline'em, a potem Don't Call Me Local, Decline, gościnnie Queen Omega. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do drugiej potańczymy, choć niektóre momenty naszego dzisiejszego spotkania mocno będą stonowane, ale wszystko dobrą, mam nadzieję, elektroniką podszyte i miło spędzimy ze sobą czas i już go miło spędzamy, bo Państwo o tym piszą.

it end this way? I've had the words, don't know what to say. Surprised that you could let go of me. It's not too late, you can put it all on me. Put it all on. You keep on playing games that I don't even know. Hope you understand the way that these things seem to go. Even if I try to tell you, you won't let me stay. Something on your mind, but you can't seem to let this play. I can see you holding on to something out of reach. Nothing ever changes when you stay the same for me. Feelings come and go, but we can never get too deep. I've been out of love, but that's just so hard to believe. And please don't know how am I supposed to know. You put me on hold. You put me on hold. Used to do things alone. Hold me close and let me. Być może są przed radiem teraz słuchacze, którzy wcześniej rano to zazwyczaj śpią, a nie słuchają radia, no to powiem, że jest taka audycja od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej, która nazywa się Trójka Budzi, a w sobotę Trójka Budzi Jazz and Bass. No i często podczas tych sobotnich spotkań mam wielką przyjemność dla Państwa je przygotowywać. Słuchamy sobie muzyki tworzonej przez artystów brytyjskich związanych z lokalną sceną jazzową. No i często w opowieściach o nich, które staram się Państwu przedstawiać, nawiązuję do tego, że oprócz jazzu, no to dużo innych dźwięków z wielu innych szuflad tym młodym ludziom w głowie gdzieś tam siedzi. No i Abbey Soda to jest taki kwintet z Wielkiej Brytanii, który udowodnił, że na chwilę chce od tego jazzu odejść i zaprosił Jay Harleygo, swojego znajomego, dobrego drucha, do piosenki Please Don't. W ten sposób chcą pokazać, że nie tylko jazz, że ich horyzonty muzyczne są nieco szersze. No i proszę bardzo, no typowe UK garażowe, tu typowe granie w tym oto krótkim utworze, takie, które w latach 90. królowały na parkietach brytyjskich klubów i nie tylko. Nie doczytałem, czy będzie z tego więcej materiału, no ale tak jak w przypadku Rosin Murphy, mamy dobry zwiastun, zatem trzymajmy kciuki. Abbey Soda. Tu typowo garażowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to ja bym chciał, żebyśmy w tym rytmie i w tym tempie spędzili jeszcze kilka minut. I need a thicker skin. Keeps getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Oh. Oh, tell me what to do. I've always listened to you. What is left to lose? Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to Nie ma co ukrywać, od kilku tygodni spotykamy się w warunkach radiowych z tym nagraniem, a ja cały czas wybierając dla Państwa utwory i układając je w zgrabne scenariusze, zastanawiam się, czy może już zrobimy sobie chwilę przerwy z nagraniem Nothing Left to Lose, Everything But the Girl, ale jakoś nie mogę sobie poradzić z tym, aby nie wpisać tego utworu w cały plan na przykład naszego dzisiejszego spotkania. Mocny będzie ten kwiecień, jeżeli chodzi o premiery płytowe. Na pewno będzie mocny. Oby był mocny taki, jak jest ten utwór, który zapowiada album Fuse 21 kwietnia. Będziemy mieli długo, powtarzam, długo wyczekiwany krążek od Everything But The Girl. Utworów na krążku będzie 10 zupełnie nowych, premierowych, które powstawały już podczas pandemii w roku 2021. No, zobaczymy, co Tracy Thorn i Ben Watt przygotują właśnie na tym albumie. Nothing Left To Lose. Cały czas gdzieś mam cichą nadzieję, że wśród Państwa są tacy, którzy jeszcze tego nagrania nie słyszeli i to był przed chwilą ten pierwszy raz. 20,5 minuty do godziny pierwszej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No nie wiem jak Państwo, ale te połamane rytmy o tej porze to najbardziej mi sprzyjają. ready to get it started. You know that you want it, you know that you want it, yeah. So if you came to party, leave your worries at the door. Give me a signal if you're ready, ready, ready. All my selector. Man, I'm gonna ask for the reload. Man, I'm gonna ask for the reload. Girl, let me fall for it. Girl, girl, let me fall for it, fall for it. Man, I'm gonna ask for the reload. Man, I'm gonna ask for the reload. Girl, let me fall for it. Girl, girl, let me fall for it, fall for it. Man, I'm gonna ask for the reload. Man, I'm gonna ask for the reload. Girl, let me fall for it. Girl, girl, let me fall for it, fall for it. Man, I'm gonna ask for the reload. Man, I'm gonna ask for the reload. Girl, let me fall for it. Now my selector. Girl, let me ball for it, ball for it. Man, I'm gonna ask for the reload. Man, I'm gonna ask for the reload. Girl, let me ball for it. Girl, girl, let me ball for it, ball for it. Man, I'm gonna ask for the reload. Man, I'm gonna ask for the reload. Girl, let me ball for it. Girl, girl, let me ball for it, ball for it. Man, I'm gonna ask for the reload. Man, I'm gonna ask for the reload. Girl, let me ball for it. Now my selector. No dzisiaj, jeżeli chodzi o te połamane dźwięki, no to mistrzowie i pionierzy, bo z jednej strony Zed Bias, który przepięknie zremiksował Skimming Maxima, tego z Prodigy, który wydał 100 tysięcy lat temu swój pierwszy album solowy, a teraz Jason Status z 2017 roku razem z Craigiem Davidem z albumu Tribe Reload, właśnie tak two-stepowo, garażowo. Jeżeli chodzi o polską reprezentację takich właśnie brzmień, może troszeczkę szybszych, drum and bassowych, to dzisiaj jeszcze na pewno zahaczymy o kilka dobrych naprawdę dźwięków na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz, tak jak wcześniej zapowiadałem, mamy 11 minut do pierwszej, troszeczkę stonujemy, tak, bo taki jest ten album, przepiękny, zatytułowany Raven, artystki, która nazywa się Kalela. But you're loud. To trochę trudne zadanie wyciąć, wyrwać z całej tej płyty pojedyncze fragmenty, bo całość to jest dopiero wielkie dzieło i wielka sztuka. 63 minuty, tyle trwa ten album Raven, tak zatytułowany jest drugi pełnowymiarowy longplay artystki, która ukrywa się pod pseudonimem Kalela i w sumie też tak ma na imię. Zadebiutowała oficjalnie w 2017 roku, a mniej więcej od 2011 roku jest aktywna. No i stworzyła niesamowite dzieło, jeżeli chodzi o pierwszy Take Me Apart album, jak i ten drugi Raven, na którym to klimat zmienia się z minuty na minutę. Wszystko jest podszyte piękną, elektroniczną tajemnicą, niesamowitym nastrojem. No i niesamowity jest to album od początku do końca, ale w związku z tym, że od początku do końca płyty dzisiaj dla Państwa nie będę odtwarzał, no to musiałem się na coś zdecydować. Your silence lasts so long. No właśnie, to tak wycięte są te utwory z przepięknej jednej całości. W moim przypadku było tak, że wiedziałem, że nadchodzi ten album, aczkolwiek nie był to jakiś album, który na kartce z notatkami napisałem sobie grubym drukiem, ale kiedy pierwszy raz spotkałem się z tą płytą, pomyślałem sobie, że nie dotrwam 63 minuty w tych czasach, to długie płyty. Nie dotrwam, bo coś zaczęło być za spokojnie, coś mówiąc bardzo brzydko, zaczęło mnie nudzić na tej płycie, ale z drugiej strony wiedziałem i czułem, że jest gdzieś drugie, trzecie, czwarte i piąte dno i przy każdym następnym przesłuchaniu tego krążka Raven, tak jest zatytułowany, ja te dna odnajdywałem, drodzy Państwo, i do dziś mogę powiedzieć, że to jest wspaniała płyta, do której jeszcze wrócimy w tym wydaniu audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, w wydaniu elektronicznym, weekendowym, klubowym i tanecznym, bo teraz jeszcze jedna pani, która też ma pseudonim na literę K.